tebi i tada zakleo sam sebi, moram imati po svaku cenu. Onda sam primetio u jednom trenu, iako to oboje smo hteli, pogledi su se u trenu streli, nasmešila si se, ja takođe, kao u priči gde sve lepo pođe. Počeo je razgovor, dalje se znalo, menjanje brojeva, tada je pao. Sišlo si dve stanice pre mene, kad tramvaj kod hipodroma skrene, znao sam da biće nešto više i pogledao broj što na papiru piše. Tek sada shvatam, dogovaramo se gde ćemo se naći stvarno. Mi moramo izaći, dogovor je pao u 9 kod meka, 7 sati, ko će to da čeka, došlo si. Svi gledali su tebe, bio sam sretan, imam te kre sebe. Jer naći devojku kao ti, ne mogu čak ni oni najbolji. Izlazak je protekao ludo, kao da si osvo svetsko čudo. Puna si energije, volje za životom, ja sam, zašto o tom potom, s tomom se osjećam ko Bog, postala si smisao života mog. Šta voli?